Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi insanlar masalarının başına oturmuşlar. Şampanyaları Allah muhafaza patlatmak üzere hazırlanmışlar. Yeni yıl kutlayacağız diye, işte yok eğleneceğiz, şunu yapacağız, mutlu olacağız diye. Maalesef bir takım gayrimeşru eğlencelerin, kutlamaların hazırlığı içerisindeler. Demin de dua ettiğimiz gibi Allah Teala onlara da tevbe nasip eylesin, hidayet bahşeylesin. Amin. Şimdi onlar tabii gece yarılarına kadar eğlenmek isterler, programlar dinlerler. İşte özel televizyonlarda özel hazırlanan eğlenceler olur. Efendim, bunları kutlamakla meşgul olurlar. Biz de salavat-ı şerifelerle, Kur'an tilavetleriyle meşgul olduk. Bu gece aynı zamanda miladi olarak 1389, hicri olarak 1432 Mekke fethi senesine muvafık düşüyor. Tabii bu büyük bir hadise. Mekke fethiyle artık İslam nimetinin tamamlanması, ondan sonraki veda haccında da Allah-u Teala'nın dinimizi ikmal etmesi bizlere iki cihan saadetini bahşeden büyük vesileler. Onun için kutlanmaya değer. İsa Aleyhisselam'ın mevlidi de kutlanır. Musa Aleyhisselam'ın mevlidi de kutlanır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mevlidi de kutlanır. Mevlid kutlamaları asla bid'at, bid'at-ı seyyiye, kötü bid'at kabul edilmez. Ancak biliyorsunuz Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Lahm'a götürüldü. Sahih hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere Cibril-i Emin Burak'tan indirdi. İnzil fesalli hünâ rekateyn, in burada iki rekat namaz kıl. Sormadı, indi orada namaz kıl. Sonra tekrar Burak'a bindi. Böyle bazı merhalelerde indirdi, namaz kıldı. Nerede kıldım sordu. Biliyor musun nerede kıldım? Bilmiyorum. Fî beyt-i lehem hayth-i ulide İsa. Beyt-i Lahm, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Meryem annemizin onu doğurduğu yer. Burada namaz kıldın diye Cibril Emin ona beyan etti. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yeri ziyaret ettirildi. Orada teberrüken iki rekat namaz kıldırıldı. Bu sahih hadislerde geçiyor. Bundan dolayı Mevlid iki manaya gelir. Doğum zamanı, doğum mekanı. Doğum mekanlarının da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'deki mevlid evi gibi diğer enbiya-i zamın da, diğer salihlerin de doğduğu mekanlarda bereket vardı. Doğurduğu zamanlarda, saatlerde bereket vardı. Ancak İsa aleyhisselam'la ilgili bir fark vardır. O da İsa aleyhisselam'a Hristiyanların Allah'ın oğludur haşa demeleri ve veledallah, Allah doğurdu demeleri haşa. Bu şirk içerikli olduğundan onların da bu bayramları efendim bir peygamberin doğumunu kutlama anlamı taşımadığından efendim Allah Teala'ya şerik evlat isnadı olduğundan burada bir hassasiyet var. Bunlara benzememek lazım, örflerine uymamak lazım, adetlerini yapmamak lazım diye hoca efendiler, efendim biz tabii doğduk büyüdük, başta üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, Allah Teala başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin, ömrüne bereketler ihsan eylesin, sıhhat ve afiyetini daim eylesin. O mübarek zatın aşlamalarıyla, yetiştirmeleriyle biz çocukluktan beri böyle bu şuurda yetiştik. Sonra diğer hoca efendilerden de dersler okuduk. Hepsi bizi bu şekil yetiştirdiler. Sonra kitap okumaya başladık. Kitaplarımızda da bunları gördük. Bu usta mektubatta olsun bir şey. Ben senelerdir bu sohbetlerde özellikle Noel tehlikesi, işte yılbaşı kutlamanın afatları, felaketleri vesaire bunları beyan ettim. Şu saatte artık bunu konuşmanın zamanı, zemini değil. Siz zaten buraya geldiğinize göre bu işlerden uzaksınız veya uzak olmak için geldiniz. Ekranları başında bizi izleyenler, dünyanın her yerinden izleyenler var, internetlerden var, radyolardan var. Onlar da elhamdülillah bu geceyi o manada bir Hristiyan merasimine tazim ve iştirak manasında efendim kutlamaktan kaçmışlar ve kaçınmışlardı. Ancak tabii gün geçtikçe bu işler, bu düzenler bozuluyor. Eskiden insanlar bu işte daha titiz davranıyorlardı, daha şuurluydiler. Maalesef Müslümanların sayısı artıyor deniyor. Fakat ne namaz kılan sayısı artıyor, ne camideki cemaat artıyor, ne yılbaşına karşı bir hassasiyet, efendim işte kafirlere benzemeyelim, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım hassasiyeti artıyor. Daha beter azalıyor. Büyük bir şuursuzluk efendim. Tabii bunda bizim de mutlaka bir taksiratımız vardır. Eskisinden ziyade emri bil marufa gayret etmek lazım. İnsanlara duyurmak lazım. Biraz normalleşiyor. Ne var bunda? Ne şu ne, bu ne bilmem ne. Ya ne var bunda oğlum sen? Şimdi adamlar Diyanet'in sitesinde kalan bir işte belki de eskiden kalmış bir şey. Onu bulmuşlar, çıkartmışlar. Bilmiyorum yeni gün tazelenmiş mi? İnşallah tazelenmiştir. İşte orada diyor ki sitede kafirlere benzemeyin. Onlar gibi işte giyinmeyin, kuşanmayın. İşte onlar gibi yaşamayın, hayat tarzı sürdürmeyin. E güzel. Şimdi Halk TV'de dün akşam konuşuyorlar. Yahu diyor bu nasıl bir iştir ya? Böyle bir şey Diyanet nasıl der? E ne diyecek Diyanet? Estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Zalimlere, yani şirk koşanlar, inne şirkele zulmün azim, en büyük zulüm şirktir. Şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. Azıcık dahi. Ya burada ne diyor? Kazı Beyzavileri, Nesefileri, bütün müfessirleri ne diyor buna? Kettezeyi bize yiyeyim, onların şekline bürünmeyin, onlar gibi konuşmayın, onlar gibi yürümeyin, onlar gibi oturmayın, onlar gibi kalkmayın. E bütün hadis-i şerifler bunu söylüyor. E şimdi bu ayet, yoksa size de ateş dokunur, onları yakan ateş size de dokunur. Bu ayet varken Diyanet onlara benzeyin mi diyecek? Men teşebbe bi kavmin fehu minhum. Kim bir topluma benzerse onlardandır. Bu hadis-i şerif varken men kessere sevade kavmin fehu minhum. Kim bir kavmin kalabalığını artırırsa onlardandır. Ondan sonra bir elbise giyip gelmiş sahabeden birine inne hadimi libasil küffar fe la telbesa. Bu üzerindeki kafir elbisesidir, bunu giyme buyuruyor. Sahih hadis, ahkam hadislerinden. Dedi ya Resulallah, bunun sen verdin bana kumaşını ganimet malından. Buyurdu ki ben sana kumaşını verdim ama bu şekilde sok da giy demedim. Bu şekil kafir kıyafetinin şeklidir, bunu giyme buyurdu. Ya bunlar sahih hadisler. Demek ki dokudukları kumaşlar bize helaldir ama şekillerine benzemek yasak. Bizim Turgay Güler kardeşimiz, peygamberimiz cübbe giymedi değil mi diyor. O Mustafa Öztürk de he he diyor. Hay hay kellem gibi diyor. Yahu kardeşim nerede giymedim sen? Bak Bukhari'de vali cübbetün şamiyetün. Şam dokuması cübbe vardı diyor üzerinde. Tirmizi'de lebise cübbeten rumiyeten zayikatel kümmeyn. Efendim Rum işi, yani Rum kumaşından dokunmuş cübbe giydiğini beyan ediyor. Bundan ne anlaşılıyor? Bir adam İngiliz kumaşından cübbe yapıp giyebilir. Kumaşta sorun yok. Kumaş kimin kumaşı? Şekil. İşte şekilci olmayın. Ya nasıl şekilci olmayın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikin ve firullah ve hafizşevarim. Müşriklere benzemeyin. Sakalı uzatın, bıyığı kısaltın. Bu şekil değil mi? müşrikler saçlarını ortadan ayırmazlar. Siz saçınızı uzatırsanız ortadan ayırın. Yahudiler bağlarını, bahçeyi, kapılarının etrafını temizlemezler. Siz temiz tutun. وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ Yahudilere benzemeyin. Efendim, elini koymuş arkasına dayanmış, sol elini arkasına dayamış yere, sırtını da eline dayamış. اَتَقُعُدُ قِيدَتَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ Allah'ın gazap ettiği adamlar gibi mi oturuyorsun? Yüzlerce, belki binlerce hadis-i şerif okuyabiliriz kafirlere benzememek hususunda. Hal böyleyken Diyanet sana kafirlere benzeyin mi diyecek yani? Doğru söylemişler, doğru yazmışlar. İnşallah yeni yazıdır da bunlar işte kalmış orada sitede diyorlar. Doğru kalmış. Ama adamlar bunu bile hazmedemiyorlar. Bundan bile rahatsız oluyorlar. Ya müsait çıkmış demiş, milli piyangodan milliyi kaldırın. Niye öyle diyorsun? Desene ki piyangoyu kaldırın. Piyangoyu kaldırın diyecek yere millisini kaldırın demişler. Tabii milli kumar mı olur ya? Kumar haram. Milli ne demek? Bu millet Müslüman yani. Bu millet haramzade mi ya? Kaldırın. Tam doğru demişler. Niye böyle demişler? Allah. Hiçbir şeyi hazmedemiyorum. Ondan sonra işte efendim Diyanet acayip açıklamalar yapmaya başladı. Ne olacak? İlhami Güler diyorum. Diyanet Cübbeli'nin eline geçti. Nerede benim elime geçti? Nereden uyduruyorsunuz bunu? Ben 30 sene camilerde vaaz ettim. Bütün camilerde, merkez camilerinde vaaz ettim. 12 yaşımda Mihrimah Sultan'da, Gül Cami'de, ta 12 yaşımda Yavuz Selim Camisi'nde vaaz ediyordum. Bak ben 28 Şubat'tan beri camilerde vaaz edemiyorum. Diyanet, benim efendim memur da değilim. Allah da efendim bundan sonra da muhtaç etmesin. Bildiğim yerde, fırsat bulduğum her yerde konuşuyorum. Doğru bildiğimi anlatıyorum ama hemen şimdi Diyanet o... Ya kardeşim, Diyanet doğru bir şey söylüyorsa, doğru bir şey yazıyorsa bunu desteklemek lazım, doğrudur diye beyan etmek lazım. Yoksa efendim kimin eline geçecek? Ayet ortada, hadis-i şerif ortada, hak belli. İnşallah fetva heyetleri, Yüksek Din İşleri Kurulu, geçen de tarihselciliğe büyük bir reddiye yaptı. Mustafa Öztürk gibilerin aleyhinde güzel bir açıklamalarda bulundular. Allah razı olsun. Hakkı söyleyenden Allah razı olsun. Biz onlara duacıyız. Bizi sevmeleri de icap etmiyor. Bizi adam yerine koymaları da icap etmiyor. Bizim dinimizi yaşasınlar. Dinimizi yaşatsınlar. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti müdafaa etsinler, muhafaza etsinler. Biz onların hizmetçisi oluruz. Bizim havamız, kibrimiz yok yani. Davamız, iddiamız yok. Bu Allah'ın dini bozulmadan, reforma tabi olmadan, hücanesi kalktı, Akif Bekisi, öbürü, beriki. Bu 1400 sene evvelki diyor Kur'an, bu nasıl yürürlükte olur diyor ya. Reform yapmak lazım, ne cahil adamsınız diyor. Hepsi bize bu şekilde saldırıyor. Bilhassa Karar Gazetesi'nin yazarları bu hususta çok ateşli. Bu Karar Gazetesi bir karar vermesi lazım. Kur'an'ın lafzına vahiy değil diyen, cennet Arap'ın cenneti diyen, cennette kıyafetler erkeklerin haşa gay kıyafeti diyen adamlar bunlar da yazıyor. Öbürleri de bunları müdafaa ediyor. Neymiş? Kur'an'ın bugüne uydurulması lazım. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Allah zararlarını iptal eylesin. Allah güçlerini imha eylesin. Bu şekil ilahiyatta ders veren yazar çizerlerden bunları destekleyip de bu milletin itikadını bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Amin. Biz bunun derdindeyiz. Yoksa efendim kimsenin şahsıyla, efendim işiyle, gücüyle, parasıyla, puluyla, özel hayatıyla bizim şeyimiz yok. Herkes hesabını Allah verecek. Ama bu millete çoluğuna çocuğuna tefsir dersi diye şirk dersi verirsen, hadis diye hadisi inkar ettirirsen, İslam diye Yahudi Hristiyanlığı dinler arası diyaloğu dayatırsan, O zaman zararın müteaddi olur. Evde yaptığın günaha benzemez. Kendi haramlarına benzemez. Bu milletin, bu gençlerin dini imanı tehlikeye girmiş. İtikatları bozulmaya yüz tutmuş. Bizim kafamız karıştı diyorlar. Bu da tefsirci, bu da hadisçi, bu da profesör. Biz bunlara cevap vermekten baş edemeyecek hale geldik. Onun için şimdi de bugün çıkmış, o zaten ilahiyatçı geçiniyor efendim, alem bir adam, Cemil Kılıç diye mi ne bilmem. Ya ne var diyor işte, diyor millet diyor helal parasıyla diyor sofra kurmuş diyor, yiyor içiyor diyor, yılbaşı kutluyor, onun da mutlu olmak var. Bu diyor sevaptır diyor, ya bunun diyor ne günahı var diyor. Ya kardeşim, her akşam ne yiyorsan yemeğini ye, çayını iç. Biz sana yeme demedik, içme demedik. Bu Hristiyanların Noel'ine iştirak maksadıyla, tazim gazisiyle bunlar için yapılan özel programlar, özel eğlenceler, bunlara iştirak etmedi. Buna nasıl helal dersin yani? Bu da ilahiyatçı, bugün çıkmış bunu konuşuyor. Onun için Allah Teala bizi bu zamana kadar muhafaza etti. Bundan sonra da muhafaza eylesin. Çoluk çocuklarımızdan muhafaza eylesin. Sizler de bu meclise iştirakleriniz, oradaki efendim salavat-ı şerifelere iştirakleriniz vesilesiyle Allah'ımız bizden kıyamete kadar gelecek zürriyetlerden ve nesillerden hiçbirine kafirlerin merasimlerini kutlamayı nasip etmesin. Allah'ım facir fasık nesiller bizlere nasip etmesin. Hepsini hidayet üzere istikamette daim eylesin. Bu hale düşeceklerse düşmeden evvel Allah nesillerimizi kat eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi ben çok uzatmayacağım. Maksadımız 12'yi devirmek. Yarımda ben size dedim El Fatiha deriz, çıkarız gideriz. Burada sabah boylayacak değiliz. Gecemiz var, namazlarımız var, zikirlerimiz var, sabah namazımız var, cemaatlarımız var, işimiz var, gücümüz var, derslerimiz var. Burada Mekke fethiyle ilgili derse başlayacağım. İnşallah yarın değil, yarın salı değil, önümüzdeki salı Hayder'de yaptığım sohbette Mekke fethi hakkındaki kalan malumatı, kıssayı İnşallah itmam edici. Bugüne kadar Mekke fethiyle ilgili müstakil bir ders yapmamışım. Efendim, hicreti çok yaptık, işte Bedir'i çok yaptık vesaire birçok konuyu yaptık. Mekke fethiyle ilgili konuyu hiç yapmamışız. Bu gece bir başlangıç olsun. Çünkü bu iş Hudeybiye'den başlıyor. Hudeybiye musallahasından başlamak suretiyle Mekke fethine, Medine'den çıkışa getirelim. Ne sebeple çıktığını beyan edelim. Önümüzdeki salıda inşallah gelebilen gelir, gelemeyen radyodan, televizyondan takip ederler. Saat 8.30'da akşam. İnşallah Allah benim nefesime kuvvet versin. Mekke fethinin tam bir tafsilatıyla anlatacağım inşallah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere hicret etti. Burayı biliyorsunuz. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de çok büyük eziyetlerle karşılaştık. Medine-i Münevvere hicretinden sonra ikinci senesinde Bedir oldu. Birçok kafirlerin liderlerinin orada leşleri Kalip çukuruna atıldı. Ondan sonra tabii Uhud yaşandı. Efendim, Hendek yaşandı. Bunların Uhud'da Müslümanlar bayağı bir zarar gördü. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü terk etmeleri, bir bazılarının terk etmesi yüzünden hepsine vurdu. İbret oldu, ders oldu. Sonra hicretin 6. senesi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak istedi. Mekke-i Mükerreme'ye gidip tavaf ve sahiden ibaret bir umre yapmak istedi. Ramazan ayı geçti. Şevval ayı geçti. Hicretin 6. senesi. Şevval ayından sonra Zülkade ayı geliyor. Zülkade ayında umre yapmak niyetiyle yola çıktı. Yalnız Mekkelilerle harp etmek niyetinde değildi. Arapların, Müslüman olanlarını, etraftaki kabileleri çağırdı. Dedi ki, toplu olalım, kalabalık olalım, birlikte gidelim, umremizi yapalım, dönelim. Fakat Kureyş müşrikleri buna izin verirler mi? Vermeyeceklerini de düşündüğü için ne yaptı? Yanımızda kurbanlarımızı alalım, kurbanlıklarımızı. Esasen umrede kurban kesmek yok. Kurban haccın efendim vazifelerindendir. Haccı ifratta da yok, ayrı dava, ama temettüde kıranda var. Haccın vazifelerindendir. Ama muhsar olursa, muhsar ne demek? Yani Kabe'ye gönderilmez, engellenirse ne yapacak? İhrama da girmiş oluyor, niyet etmiş oluyor mikatı geçtiği için. İhramdan sonra muhsar olursa, ihramdan nasıl çıkacak? Onun için kurbanlarımızı da yanımızda alalım. O kadar kurbanlık hayvanı yolda götürünce, onlar da anlarlar ki, bu kadar efendim kesilecek hayvanla beraber harbe gelinmez. Silah yok, bir şey yok. İhramlı insanda silah olur mu? Onlara da bir güvence gelir. Bizim umremize müsaade ederler. Böyle niyet et. Bu muhsar durumu işte fe nuhsartum fe mesteysara minel hedi. Engellenirseniz işte kolayınıza gelen kurbanı keserek ihramdan çıkın buyurun. Bugün bile bu durum bizden birinin başına gelebilir. Ama şimdi tabii alıp da hayvanımızı yanımızda götüremeyeceğimize göre, havaalanından, uçaktan geçiremeyeceğimize göre, tabii orada Mekke'de devamlı kurbanlık hayvan bulunuyor bu durumlar. Şimdi ihrama girdin, niyet ettin, havaalanına geldin, vizeni iptal ettiler veya yurt dışı yasağın var dediler veya şu veya bu, göndermediler. Oldun muhsar. Kaldın ihramda. Nasıl çıkacaksın ihramdan? Veyahut buradan indin Cidde'ye. Cidde'de orada polis takibat yaptı. Aldı seni nezarete. Ondan sonra veyahut göndermedi Mekke'ye. Ne yapacaksın? İhramdan çık, ihrama girdin. Tıraş olmak yasak. Sabun kullanmak yasak, koku kullanmak yasak, tırnak kesmek yasak, hanımına dokunmak yasak, yani yasak şehvetle. Yasak mı? Bu kaldın yasaklar için. Bir sene sürse bir sene çıkamaz. Zor iş. Onun için engellenen insanlar kurban kesmek veya kestirmek. İşte Mekke'ye bir telefon edersin, orada bir adam vekil edersin, benim kurbanımı kesin dersin, ihsar kurbanını, orada kesildiğini telefonu haber gelince ihramdan çıkabilirsin. Mevzu bu. Kurbanları da yanına aldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Herkesi topladı. Ümre ihramına girdi. Ondan sonra yola çıktı. Kaç kişi toplandı? 1400 kişi kadar. Hazreti Cabir radıyallahu teala buyuruyor. Hudeybiye musalahasında bulunanlar, yani Hudeybiye'de sahabenin sayısı kaç idi? Buyuruyor, 1400 kişiydik. 1500 rivati de var. Yani 1400 ortalama sahabe-i kiramdan zat var. Bunlar sahabe-i kiramın özel tabakasından. Sahabe-i kiram arasında tasnifat vardır. En eftal olanlar 4 halifedir. Ondan sonra aşere-i mübeşşeredir. Ondan sonra Bedir ehlidir. Ondan sonra Hudeybiye ehlidir. Böyle tasnifat var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. Len yeli cennâ rahadun. Mimmen şeyde bedran. Evil Hudeybiye'de var, vel Hudeybiye'de var. Bedir'de benimle beraber bulunan, Hudeybiye'de benimle beraber ağacın altında Beyatur Rıdvan'da bulunanlardan hiçbiri asla cehenneme girmeyecek. Kesin. Onun için sahabe-i kiramın cennette müjdelenen 10 tane var, o ismi verilmiş. Yoksa Bedir ehli de cehenneme haramdır. Hudeybiye ehli de cehenneme haramdır. Ve külle vaadallahu lüsna ayet-i kerimesi muktezasınca Allah hepsine cenneti vaat etmiştir. Hatta Mekke fethinden sonra Müslüman olanlara da. Ayet-i kerimede Hadid suresinde beyan ettiği vecile. Hudeybiye'ye kadar geldiler. Hudeybiye biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'ye çok yakın. Yani şimdiki arabayla Mekke'den haremden çıktığımız zaman 15-20 dakika sürmüyor, Hudeybiye'ye geliyoruz. Orada efendim şimdi pek yerler kesin belli olmamakla beraber mahal bellidir. Osmanlı tabi oralara alemler, işaretler koymuştular. Sonra bu Vahabi zihniyeti tabi bunların çoğunu eserleri mahvettiler. Biraz izleri kalmadı ama yer belli. Oraya kadar geldi. Yolda çok susuzluk hasıl oldu. Abdest alacak su yok. Ondan sonra efendim taharet ihtiyacı var. 1400 kişi ya. Dediler ya Resulallah su yok, bir şey yok. Böyle kaldık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki hel endekum ma, yanında, kabında, kacağında, hani devesinin işte hayvanının kenarında köşesine ibrikle bir su insanlar saklar. Zaruret için. Hiç suyu olan var mı? Var dediler. Birisi getirdi. Peki o zaman buyurdu. Bismillah dedi. O suyun kabına elini soktu. Ondan sonra mübarek elini çıkarttı. Bu sağ elinin parmaklarının arasından pınar gibi, göze gibi sular fışkırmaya başladı. Nasıl fışkırıyor? Nasıl fışkırıyor? Şimdiki o dolum tesisleri halt etmiş. Öyle fışkırıyor. Buyurdu ki tevazzu bismillah. Allah'ın ismiyle abdest alın bakayım diye. Abi herkes abdest al. Kaplarını doldurdular, kacaklarını doldurdular. Ta Medine'den kaç günde gelmişler Hudeybiye'ye. O kadar zaman ne kadar efendim tulumları, şeyle ibrikleri var ise hepsini doldurdular. Mübarek parmaklarından çıkan o su bir orduya yetti. Bu büyük bir mucizedir. Musa aleyhisselama taştan su fışkırması Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Taştan zuhur eden o sudan 12 göze çıktı. Kad alime kullu nasi meşrabem diyor Kur'an. İsrailoğullarından her fırka içeceği yeri bildi. 12 kabileydi. Her biri kendi şeyinden içti. Şimdi o su mu daha büyük mucize? Bu su mu? Taşlardan suların çıktığı çok müşahede edilmektedir. Birçok kayadan su fışkırdığını Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Onun için kayadan su çıkması tabii ki o da bir mucizedir. Asasını vurunca çıkmıştır. Ama bir insanın elinin parmakları arasından 1500 kişiyi kabını kacağını dolduracak, her birine abdest aldıracak kadar suyun çıkması Adem Aleyhisselam'dan bu yana müşahede edilmiş bir şey değildir. Onun için bu mucize daha büyük mucize olmuştur. Şimdi buna inandırabilir misin şeyleri? Bazı profesörleri, doçentleri. Kim inanmazsa inanmasın. Bu hadis-i şerif Buhari'de var. Mütevatir. 1400 kişinin gördüğü, her birinin abdest aldığı bir olayın gizli kalması mümkün müdür? Bütün sahabe buna tanıklık etmiş, orada bulunan. Ve onlara ne mübarek nasip olmuş ki kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmaklarından çıkan su. O su Zemzem'den de eftaldir. Ahiretteki Havz-ı Kevser'den de eftaldir. Alimler böyle beyan ediyorlar. Çünkü bizzat nübüvvet kaynağından çıkmıştır. Ne bahtiyar insanlar. Kıskanılacak, imrenilecek insanlar. Bu en sahih kaynaklarda zikrediliyor. Kayadan taştan su çıkaran Allah. Parmakların arasından su çıkaramaz mı? Onu da yaradan Allah. Bunu da yaradan Allah. Ama inkarcılara çare yok. Hudeybiye'de yerleştiler ve Kureyş'ten haber beklediler. Umre için izin istediler. Kureyş bu arada adamlar gönderdi. Başta Büdeyl isminde bir kişiyi gönderdiler. Sonra Huleys isminde bir kişiyi gönderdiler. Sonra Mikrez isminde bir kişiyi gönderdiler. O zaman sonradan bunların bir kısmı Müslüman oldu ama o vakit müşriklerden olan bu kişiler geldiler gittiler, geldiler gittiler. Siz ne istiyorsunuz dediler. Niye geldiniz dediler. En son Urve bin Mesud isminde bir kişi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile pazarlığa başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biz harp için gelmedik. Bak üzerimizde dikişli bir elbise bile yok. İhrama girmişiz. Yanımızda kurbanlık hayvanlarımız var. Biz size zarar vermeyeceğiz, sıkıntı vermeyeceğiz. Tavafımızı, sahimizi yapacağız. Ayrılacağız yani. Burası bizim yurdumuz, vatanımız, Kâbemiz, kıblemiz. Efendim, o arada biraz terbiyesiz hareket yaptı yani. Efendimizin sakalını böyle elliyor falan. Böyle tutuyor, bir şeyler ediyor. Mughira bin Şube radıyallahu anh sahabeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başında duruyordu. Böyle çek dedi elini dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sakalından çek dedi elini dedi. Yoksa elin sana geri dönmez dedi. Yani keserim elini demek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Yani hoşuna gitti bu. Çünkü o onun edepsiz davranışından dolayı o sahabenin orada çıkışı, Hazreti Mughire'nin çıkışı onu sevindirdi. Ya ne kaba adamsın dedi, ne katı adamsın dedi Urve. Hazreti Mughire dedi ki sen ne edepsiz adamsın dedi falan. Ondan sonra görüştüler, konuştular. O da tamam dedi, ben dedi senin bu teklifini Mekke'ye götüreceğim. Ondan sonra biz sana bir cevap döndüreceğiz. Bekle bakalım. Urve döndü gitti. Kureyş müşrikleri, reisleri başına toplandılar. O zaman tabii Ebu Cehiller gebermişti çünkü Bedir'den çok sonra bu. Toplandılar. Ne gördün, ne anladın dediler. O da durumu anlattı. Harp için gelmemiş. Hakikaten vaziyet. Ömre ziyaret falan izin verirseniz de olur. Durumunu nasıl gördün dediler. Etrafındaki adamların ona karşı davranışlarını nasıl gördün dediler. Biz onu görmeyeli neler değişmiş dediler. Urve dedi ki vallahi dedi. Ben Necaşi'yi ziyaret etmişim, Habeş kralını. Bütün haşmeti içerisinde görmüşüm. Kisra'ya gitmişim, Acem kralını. Kisra'nın bütün saltanatını, işte Perslerin, o zaman dünyanın süper gücü, ona yapılan hürmeti, ihtiramı görmüşüm. Ben Kayser'a gitmişim. Kayser, Bizans imparatoru. O zaman merkez Şam'da. Rumların, Bizans'ın merkezleri Şam'da. Tabi İstanbul'da var, Herakl var. Ben dedi bütün krallara gittim. Her birinin adamlarını etraflarında seyrettim. Fakat ben bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabının buna yaptığı hürmetin bir benzerinin hiçbir krala, padişaha yapıldığını görmedim. Nasıl adamları var dedi ya. Bir abdest aldı. Abdest alırken hepsi başına toplaştı. İbtederu vazu'ehu. Abdest suyu üzerlerine değsin diye onun mübarek bedenine değen abdest suyu onların üzerine abdestten dökülen su dökülsün diye yarışıyorlar. Kadu yaktetilun ala vazu'ehi. Buhari'de geçiyor bu. Buhari'de. Onun abdest suyundan onlara da sürünsün diye, sürünenden sürünene, sürünenden sürünene bereket olsun diye az daha savaşacaklar, birbirini öldürecekler dedi ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görüyor muydu? Görüyordu. Razı geliyor muydu? Geliyordu tabii, gelmese engellemez mi? Bereketlenmeyi inkar edenler neredesiniz? Teberrükü inkar edenler neredesiniz? Tevessülü inkar eden Vehhabiler hangi kafatasınız? Bukhari'yi kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki bu Hudeybiye gibi en faziletli sahabenin yaptığı iş mi? Evet. Mübarek ağzından bir tükürük düşecek olsa hemen üzerlerine sürüyorlar. Ondan sonra Allah Allah. Saçından bir tel düşse hemen saçını kapıyorlar. Şimdi bu kadar saçı şerif nereden çıktı? Sakalı şerif. Yahu bir saçının telini, sakalı şerifinin telini yere düşürdüler mi ya? Halid bin Velid bir harpte takkesini kaybetti. Yermük olacak. Sonra çabuk takkemi arayın, takkemi arayın. Hayat-ı sahabede de geçiyor bu. Herkese takkesini arattı, buldurdu. Bir de baktılar, hatta bazıları ölüm tehlikesi geçirdiler. Çünkü savaş devam ediyordu. Takke düşmüş yere. Atların, kılıçların arasından girdi biri, buldu, aldı getirdi. Baktı eski bir takke. Dediler, ey Allah'ın kılıcı Halid İbni Velid, bu eski takke için mi bizi adamlarımızın can tehlikesine soktun? Biz sana daha iyisini alırdık. Ya siz ne anlıyorsunuz dedi. Bu takkenin içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçı şerifinden bir parça bana düşmüştü. Veda haccında dağıtıldı. Kendi dağıttırdı. Ben onu takkemin tepesine diktim. Bugüne kadar hangi harbe girdiysem, hiç yenilmediysem, o saçı şerifin bereketiyle ben harpleri kazandım. Siz biliyor musunuz dedim. Bu Halid İbni Velid bu ya. Allah'ın kılıcı, Resulullah'ın kılıcı bu. Sahabe-i kiram bidat yapar mı? Sahabe-i kiram hurafe yapar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dağıtıyordu saçını sakalını. İnsanlar bereketlensin diye. Buhari'de var bu. Bütün sahih kaynaklarda var. Bu bana itiraz edenlerin ellerinde hiçbir delil yok. Kendi kafalarına uymaktan başka hiçbir hucciyetleri yok. Vallahi bilmiyorum, ahirette de yatacak yerleri de yok yani. Yatacak yerleri de yok. Çünkü sahabeye itiraz ediyorlar. Çünkü Resulullah Efendimiz'e itiraz ediyorlar. O zaman Efendimiz niye saçını dağıttı? Ya Talha, Ebu Talha'ya İksimu beynen nas. Saçının sağ tarafını keste, saçı uzundu mübarek. Bunu insanların arasında dağıt. Kendi dağıttırdı ya. O zaman senin itirazın cübbeliye değil, sen Resulullah'a itiraz ediyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kaynağım Buhari, Müslim. Senin kaynağın ne? Onun için Hudeybiye'de bu çok yaşandı. Bak ne diyor Urve? Ben böyle bir şey görmedim diyor. Abdest suyu üzerlerine değsin diye savaşıyorlar. Mübarek ağzından çıkanın üzerlerine değsin diye, efendim, mübarek saçından, başından, sakalından bir kıl düşse kapışıyorlar. Ya onun için vallahi Muhammed'in ashabı salavatullahi aleyh nebine ali mecmain rıdvanullahi aleyh mecmain onu kimseye teslim etmezler. Kendileri hepsi ölürler de onu size bırakmazlar. Benim tespitim budur dedi. Artık görüşünüzü, istişarenizi yapın, kararınızı bildirin. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Dedi ya Ömer gel, bunlardan adam geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, biz burada bekleyip duruyoruz. İhramdayız, ordu burada. Sen dedi Mekke'ye git, bu işi çözüme kavuştur. Bizim harp için gelmediğimizi, niyetimizi söyle, bize izin versinler. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya Resulallah, benim onlarla ne kadar harp içinde olduğumu biliyorsun. Mekke'yi de ne kadar nasıl terk ettiğimi de biliyorsun. Hepsine meydan okudum, çıktım. Şimdi gitmeye giderim de dedi. İş düzelir mi, bozulur mu? Olacak iş tersine mi döner? Onda emin değilim dedi yani. Bence dedi, Osman İbni Affan'ın radıyallahu anh, orada çok seveni var, çevresi var. Bir de o çok onlarla şey değil, savaş etmedi benim gibi. Onu göndersen daha uygun olacak. Olur mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, doğru söyledin. Osman'ı çağırır. Hazreti Osman Efendimiz geldi. Dedi ya Osman, Mekke'ye git, durumu bildir. Bizim için izin al. Allah'ın peygamberine, Allah'ın evine sokmuyorlar ya. Allah Allah, yap, olur imtihan. Hazreti Osman Efendimiz geldi. Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Eban İbni Said İbni As onu yolda rastladı. Ondan sonra dedi, dur dedi, sana da bir şey yaparlar, ben sana eman vereyim. Benim güvencem altında girelim, çünkü benim orada lafım sözüm geçer. Sana eman vereyim dedi, aldı. Kureyş'in müşrikleri, ileri gelen ağaları, paşaları toplandılar. Hazreti Osman Efendimiz dedi ki, Resulullah beni gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem size şunları şunları söylemem için. Dediler, ya Osman, seninle sıkıntımız yok. Sen istediğin kadar Kabe'yi tavaf et, umre yap. Ama biz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem buraya sokmayız. Onun için sen bilirsin, ister geri git, ister burada tavafını yap da git. Hazreti Osman Efendimiz buyur, radıyallahu teala, asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmeden, sa'y etmeden, umre yapmadan ben nasıl tavaf ederim dedi ya. Kabe orada ama ben tavaf etmem. O zaman beni geri gönderin. E biraz dur dediler. Biraz bekletirken bir gün, iki gün işte ne kadarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye Hazreti Osman şehit edildi diye haber gitti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi yayılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, hemen toplanıyoruz. Şu ağacın altında, Hudeybiye'de bir ağaç var. O mübarek ağaç. Sonra selde gitti o ağaç. Allah Teala, insanlar çok ziyaret ediyorlardı. Herkes altında namaz kılıyordu falan. Sonra bir selde kayboldu. Bu ağacın altında herkes toplansın. Onlardan biat alacağım. Ölümüne biat alacağım. Osman'ın da işte benim kanını onlarda bırakmayacağım. Ve siz de beni bırakmayacaksınız. Ölene kadar Allah yolunda cihad edeceğiz diye, buna Beyat-ı Rıdvan deniyor. Rıdvan demek Allah'ın razı olması demek. Yani bu kıssadaki Rıdvan, yoksa adı Rıdvan olan herkes için konuşmuyor. Rıdvan memnuniyet demektir. Ama bu kıssada Allah'ın rızasını kazanmak demek. Bu beyat buna sebep oldu. Ne buyurdu Estağfirullah? لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah o müminler seninle ağacın altında sözleştikleri için, ölümüne söz verdikleri için, kaçmayacaklarına, seni bırakmayacaklarına, ölene kadar sana dinine yardım edeceklerine söz veren o müminlerden kesinlikle razı oldu. Allah onların kalplerindeki iyi niyetleri bildi. Onlara huzurlar, feyizler, bereketler yağdırdı. Çok yakın fetihlerle onları müjdeledi. Şimdi bu ayet-i kerime nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyle tek tek musafaha etti. Ve onlardan biat aldı. Bu arada 10 milyarlık bir soru soralım, cevap verelim. Beyat-ı Rıdvan'da, yani o ağacın altındaki sözleşmede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elini tutan ilk kişi, sahabeden ilk eline biata gelen kim oldu? 10 milyarlık, 20 milyarlık soru bu yani. Ebu Sinan el-Esedi radıyallahu teala. Bu ismi unutmayalım. Hudeybiye'de biata ilk giden Ebu Sinan el-Esedi radıyallahu teala. Esed kabilesinden. Bu mübarek zata bu şeref nasip oldu. Biatlar bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elini bir eline tuttu. Buyurdu ki bu da Osman'ın biatıdır. Osman adına kendime biat ediyorum dedi. Hazreti Osman Efendimizin en büyük faziletlerinden, belki de hiçbir sahabede bulunmayan bir fazileti şudur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle Hazreti Osman'a niyabeten, vekaleten kendi eliyle kendinden biat aldı. Bu çok büyük bir menkıbedir. Sonra şimdi Allah-u Teala bildirmese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir mi? Bilmez. Ama Allah-u Teala bildirirse de kıyamete kadar olacakları bildirdi mi? Bildirdi. Ayrı dava. Şimdi Hazreti Osman şehit edilmedi. Ama Mevla ne istedi? Onu gizledi. O şehit edildi haberi yayıldı. Mevla bildirmedi şehit edilmediğini. Niye bildirmedi? O sahabeden biat alınacak. Onlar bakalım kaçmayıp da ölümüne Allah yolunda cihat edeceklerine söz verecekler mi? O biatı gördü. Mevla Teala onlara o şerefi bahşetmek için, o biatın husulü için o anda bildirmedi. Ama sonra bildirdi. Ve böylece Hazreti Osman Efendimiz döndü. Bu arada Kureyş Süheyl İbni Amr isminde birini anlaşma yapmak üzere Hudeybiye'ye gönder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz otururken dediler Mekke'nin sözcüsü Süheyl geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sehule emrukum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefaülü severdi. Tefaül demek hayra yormak, güzel fal. Fal yorum demek. Fal demek yorum demek. Güzel falı severdi. Güzel falı ne demek? Uğurlanmak. Mesela uğurlanmak, adamın ismini sorardı mesela. Kim geldi derdi? Süheyl geldi. Süheyl sühuletten gelir, kolaylıktan gelir. İşimiz kolaylaştı. Bunlar anlaşmaya yanaşacak diye. Hemen mana çıkarmış. Anladın? Bunun gibi manalar. Ama adamın birine sorsa, birine sordu adın ne? Cemre. Sen otur dedi. Öbürüne dedi işte benim nar. Öbürü dedi sair. Misal. Baktın ki isimde ne var? Ateş gözü, şudur budur şeyler. Şiddetli, kuvvetli, zorluk çıkaran isimler. Onu o işe sokmaz. Onunla o işe gitmez. Güzel yorumlamayı sever. Tamam dedi işimiz kolaylaştı. Gelsin bakalım. Geldi oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona meramını anlattı. O da Kureyş sana bir teklif gönderdi. Ben sana o teklifi sunacağım. Aramızda sulh yapalım falan. Peki Ali ibn Ebi Talib'i çağırın. Radıyallahu teala. Gel dedi. Anlaşma yazacağız. Hudeybiye musalahası. Bir savaşsızlık, barış imzalaşması. Yaz bakalım dedi. Bir üktüm. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile başla bakalım. Süheyl dedi ki biz dedi bu Rahman Rahim isimlerini bilmiyoruz. Onun için bilmediğimiz isimleri yazmayalım. Ne olacak dedi? Bismikallahümme. Ey Allah senin adınla olsun. Allahümme'yi biliyoruz dedi. Tamam ya Ali dedi. Yaz onda Bismikallahümme. Peki. Yaz. min Muhammedin Abdillah ve Resulü ile Ahli Mekke, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ehline yazışmadır. Süheyl dedi dur. Niye? Biz senin Allah'ın peygamberi olduğunu kabul etsek zaten senden savaşmayız. Zaten Kabe'yi sana teslim ederiz. Sen şimdi burada bunu bize dayatmış oluyorsun. Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olacağız altına imza atarsak. Onun için dedi bu dedi uygun değil. Ne olacak? Babanın ismiyle yaz dedi. Falan oğlu falan yaz dedi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ali buyurdu. Tamam onu sil. Resulullah'ı sil. Min Muhammed ibn Abdillah. Abdullah oğlu Muhammed'den yaz. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ben Allah'ın Resulünü silemem dedi. Sen Allah'ın Resulüsün ben nasıl sileyim dedi bu yazıyı. Bu sefer tamam bana getir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Yani yazma bilmez, okuma da bilmez. Bütün ilimler ona vahyedilmiş. Onun için zaten kimseden okudu, kimseden öğrendi, ders aldı, kimse diyemez. Nerede dedi Resulullah yazıyor? Orada dedi. Kendi mübarek eliyle sildi. O zamanki mürekkep yazılar silinen şeyler, hatlar. Şimdiki gibi tükenmez değil. Efendim, mübarek eliyle sildi. Tamam yaz şimdi dedi. İbn Abdillah, Abdullah'ın oğlundan. Peki. Bu anlaşma şartlarında neler var? Neler var? 10 sene savaş yok. Mekke ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına saldırmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı da Mekke ehline saldırmayacak. 10 sene barış. Mekke'den birisi işte anasının, babasının, kocasının, şey, velisinin veyahut da köle ise ağasının izni olmadan Medine'ye hicret edip kaçarsa Medine hüküm, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafı onu Mekkeli müşriklere teslim edecek. Ağır bir şey. Çok zor. Ama Mekkelilerden efendim Medine'den biri Mekke'ye gelirse müşriklere iltihak ederse falan Mekke ehli onu iade etmeyecek. Bunlar çok ağır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işte tabii çok istemeyerek de olsa Allah Teala Habibine o arada tabii Cebrail aleyhisselamı gönderiyor, haberler veriyor. Sen imzala, şimdi işi bozma. Zaten bu 10 sene sürmeyecek. Yakında bu iş patlayacak. 2 seneye kadar Mekke fethi olacak. Neler olacak? Neler olacak yani? Mevla bilmez mi? Onun için taviz vermek gibi görünüyor ama hikmete mebni, vahye mebni olduğu için esas doğru karar bu. Ondan sonra kim bu anlaşmada taraf olarak hangi kabile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafının tutarsa o anlaşmaya dahil oluyor. Kim anlaşmada Kureyş'in tarafını tutarsa o kabile de oraya mahsup sayılıyor. Anlaşmanın hukuku bunlar arasında bu şekil icra edilecek. Tamam mı? Tamam. O arada Benu Bekir, Bekiroğulları kabilesi, bunlar kalktılar. Yani onlarla gelen elçileri, biz dediler Kureyş'in ahde emanına gireceğiz. Tamam. Huca'a kabilesi kalktı. Dediler ki biz Müslümanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının o tarafın sözleşmesine dahil olacağız. Tamam dediler, iki taraf anlaştılar. Ondan sonra sözleşmedeki sadede gelelim. Sen bu sene umre yapmadan döneceksin. Mekke'ye girmeden Medine'ye geri döneceksin. Ondan sonra bir daha sene geleceksin. Bir daha sene umre yapman için sana 3 gün Mekke'de ikamet izni veriyoruz dediler. Anlaşmayı bu şekil. Sahabe-i kiramın moralleri bozuldu. Onlar efendim Mekke'ye umre yapmaya gelmişler. Ondan sonra burada bir şartnamede Müslümanların tarafı biraz ezik duruma düşüyor, zarar durumuna da görünüyor. Geri gidecekler falan. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh dayanamadı. Allah. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e gitti. Dedi ki ya Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi değil mi? Olmaz olur mu? Peki biz Müslüman değil miyiz? Müslümanız. Biz hak üzere değil miyiz? Hak üzereyiz. Nedir dedi şimdi bu gavurlara böyle anlaşma yapıyoruz? Allah Allah. Dedi ki ya Ömer, aklını başına devşir. Burada Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona vahiy geliyor. Biz kafamıza göre hüküm veremeyiz. Tamam dedi. Gitti Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Resulullah değil misin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ım dedi. Biz Müslüman değil miyiz? Müslüman. Biz hak üzere değil miyiz? Hak üzereyiz. Bunlar batıl üzere değil mi? Batıl üzere. Niye bu imza atıyoruz? Geri dönüyoruz ömre yapmadan. Ondan sonra bize geleni onlara geri vereceğiz. Adam hicret etmiş. Ya Ömer, ben Allah'ın memur kuluyum. Bana vahiy geliyor. Bana Cibril iniyor. Ben ne buyurulursa onu yaparım. Deyince Hazreti Ömer Efendimiz durdu. Tamam ya Resulallah dedi. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz derdi ki o günkü çıkışımdan dolayı, ama Allah için şeye geldi. Efendimiz onu mazur gördü. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz efendim dini gayretinden dolayı, asla zerre kadar bir şeyinden haşa, şek şüphe haşa olur mu? Dedi ki ömrüm boyu ne kadar nafile namaz kıldım, ne kadar nafile oruç tuttum, ölene kadar o günkü çıkışımdan dolayı hepsini feda ederim dedi yani. Tevbe istiğfar, tevbe istiğfar dedi, perişan oldu. Ama bu Hazreti Ömer Efendimizin menkıbelerindendir, faziletlerindendir, mücahitliğindendir yani. Sorun yok. Çünkü niyet iyi, akıbet iyi. Bu imzaları attılar. Şimdi Mekke'ye gidemiyorlar. Mekke'ye gidemeyince ne yapacaklar? Kurbanları niye getirdiler? Şimdi anlaşıldı. Kurbanlarını kesecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadi kurbanınızı kesin, ihramdan çıkın. Önce kurban kesilecek, sonra tıraş olacaklar. Kadınlar az bir ağlıyor şu kadar. Erkekler ya usturaya vuruyor ya kısaltıyor. Tıraş olmadan ihramdan çıkılamaz. Ama kurban kesmeden de ihramdan çıkamaz. Çünkü ömre yapamadı, engellendi, kurbanı kesecek önce. Şimdi sahabe-i kiramdan kimse kurban kesmiyor. Kimse ihramdan çıkmıyor. Herkes bekliyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Kesin kurbanınızı, getirdiğiniz yanınızdaki kurbanınızı, çıkın ihramdan. Kimse davranmıyor. Bir ümit yine biz umreye gideriz, bu iş bozulur diye bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacağız dedi, bunlar birisi bir şey yapmıyor. Ümmü Seleme annemiz, işte hanımların rolü, annelerimizin feraseti, zekaveti, fetaneti, tabi annelerimiz seçilmiş anneler, kadınlar, alemlerden üstün kadınlar, bütün erkeklerden üstün kadınlar annelerimiz. Ümmü Seleme annemiz orada devreye girdi. Ne kadar güzel bir şey. Dedi ki ya Resulallah, sen bunlara sabaha kadar kurban kesin, ihramdan çıkın desen bunlar yapmaz. Çok üzgünler. Ne olacak? Sen dedi gir, kurbanını kes. Gir şuraya, geç şuraya. Sen kurbanını kes. Saçını da tıraş et. Sen ihramdan çık, bak hepsi yapardı. Ya Ümmü Seleme dedi, ne güzel fikir verdi. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kesti. Saçını tıraş ettirdi. Efendim saçını tıraş eden zatın ismi 20 katır trilyonluk soru. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkarken saçını tıraş eden berberi olan zatın ismi Hiraş noktalı hı Hiraş İbni Ümeyye el-Huza'i radıyallahu teala. Hiç ismini duymadığınız sahabeler var değil mi? E siz kaç tane duydunuz ki mübarek? Toplasan 10 tane sahabe biliyorsunuz ya. Hiraş İbni Ümeyye el-Huza'i. Mesela ne bileyim böyle pulmaca çözdürenler, bu gibi yarışmalar yapanlar da güzel hediyeler ortaya konduğunda böyle ağır sorular falan sorulsa zaten kimse de kazanamaz, para da cepte kalır yani. O bakımdan güzel olur, millette biraz araştırmacı olur. Evet, baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramdan çıktı, bütün sahabe-i kiram ihramdan çıkmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, şimdi bir kısım sahabe saçını usturaya vurdu, bir kısım sahabe saçını kısattı, usturaya vurmadı. Yalnız kısaltmak için en az bir parmağın ilk boğumu kadar saçın olması lazım. Çok yanlış yapıyorsunuz. Özellikle Hanefilerden bahsediyorum. Bak ömreye hacca gidip gidip duruyorsunuz. Başınıza da belaları, kefaretleri alıp alıp geliyorsunuz. Başın dörtte biri kurtarır Hanefi'de. Kurtarır ama dörtte birini kesip dörtte üçü saçlı, o da bir acayip durum olur yani. O da olacak iş değil de. Bir insanın kafasında şu parmağın birinci boğumu kadar saçı yoksa bunun usturaya vurması zorunludur. Şimdi benim kafamda saç yok. Azıcık bir saç var. Şu kadar saçım yok. Onu kısaltıyorum. İşte 3 numara var. Sıfıra vurayım. Olmaz. 3 numarada mecbursun usturaya vurma. Şu kadar saçın olursa, bu kadar bir saçı alırsan, o zaman kısaltma hükmüyle ihramdan çıkarsın. Yoksa ihramda kalırsın. Tabi mezhepler arasında ihtilaf olmakla beraber Hanefi mezhebimizde durum budur. En az dörtte birden, dörtte birden alırsan çıkarsın. Ama şu kadar saçın olacak ki kısaltasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua et. Rahimallahu muhallikin. Allah ihramdan çıkarken saçını usturaya vuranlara rahmetiyle muamele eylesin. Amin dediler. Şimdi bir kısmı da usturaya vurmamış, kısaltmış. Dediler ya Resulallah, vel mukassirin, kısaltanlara da dua buyurur musunuz? Rahimallahu muhallikin. İki, Allah usturaya vuranlara rahmet eylesin. Allah. Dediler ya Resulallah, vel mukassirin, kısaltanlara da dua isteriz. Rahimallahu muhallikin. Allah usturaya vuranlara rahmetiyle muamele buyursun. Dördüncüye dediler vel mukassirin, onlara üç dua yaptı, kısaltanlara bir rahmet duası yaptı. Onun için bir insan umreye falan gidiyorsa kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek duasına üç duasını birden almak için o fırsatı bir daha nerede bulacaksın? Peygamber duası ya, hem de Seyyidül Enbiya'yı vel Murselin. Onun için insan şöyle, erkekler için konuşuyoruz. Kadının saçını usturaya vurması haramdır, müsledir, uzuv kesmek gibidir. Kadınlar da daima şu kadar, 2-3 yerden şu kadar aldı saçın ucundan, tamam. Onlar saçı öyle çok kısaltmaları da yok. Böyle dua buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra hadi bakalım dedi, ihramlardan çıktık, Medine'ye geri dönüyoruz. Medine'ye geri dönerken Mekke ile Medine arasında yarı yola geldi. Ne indi? Efendim, Fetih suresi indi. Estaizübillah, bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina liyaghfira leke Allahuma teqaddeme min zembike ve ma teakhara ve yutimme ni'meteh ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima ve yansurake Allahu nasran aziza. İlâ ahir-i sûre. İnna fetâhnâ suresi toptan nazil oldu. Ve ezâbın fethan karîba. Yakında fetihler olacak. Oradan Hayber fethedilecek. Medine'ye döndü. Birkaç ay sonra Zülhicce'de biraz durdu. Muharrem'in başından biraz durdu. Hicret'in 7. senesine girdi Muharrem'le. Muharrem'in yarısında Hayber'e gitti. Hayber'i fethetmeye gitti. Allah Teala ne buyurdu? Yakında size maddi manevi kuvvet gelmesi için önce Mekke'den önce Hayber'i fethettireceğim. Sonra Mekke'yi fethettireceğim. Fetih suresi nazil oldu. Onun için buyurdu ki nezelet aleyye leylete suratu lehiye habbule mimma talat aleyhşems. Sabah oldu, sahabeyi topladı, dedi ki bu gece bana öyle bir sure nazil oldu ki inna fetehna, güneşin üzerine doğduğu bütün alemlerin benim olmasından bana daha sevgilidir o sureye mazhar olmak de. Gelmişini affetmişim, geçmişini affetmişim. Sana en büyük yardımları vaat ediyorum. Ondan sonra müminlerin kalplerine sekinetler indirdim, imanlarını ziyade ettim. Göklerin yerlerin ordularıyla seni destekledim. Neler neler neler neler. Tabi Fetih suresi 4,5 sayfalık bir suredir. Bir sene ders yapılır. Artık Medine'ye de yanaştılar. Sahabe-i kiram dediler, ya Resulallah, hani sen bir rüya görmüştün. O rüyanda Mekke'ye emniyet içerisinde girdiğimizi, umremizi yaptığımızı, kimimizin usturayla ihramdan çıktığımızı, kimimizin kısaltarak ihramdan çıktığımızı görmüştün. E şimdi biz gittik, Hudeybiye'den döndük geldik. Sizin bu rüyanız manası neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey benim ashabım, benim rüyam haktır. Rüyel enbiya vahyun, peygamberlerin rüyası vahidir. Ama ben size bu sene gireceğim dedim mi? Rüyamda bu senedir buyuruldu mu? Buyurulmadı. E bekleyin bakalım. Onun için Allah Teala Fetih suresinde bunun da cevabını indirdi. Ne buyuruyor estaizu billah? Hüvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ. Muhammedur Resulullah Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakallahu azim. Allah peygamberine gösterdiği rüyayı doğru gösterdi. Allah vaadine hulfetmez. Allah Habibine yanlış beyan etmez. Mescid-i Haram'a mutlaka gireceksiniz. Allah dilemesi halinde. Allah Tebareke ve Teala kurban olduğum kendisi söz veriyor. Söz verirken de ne diyor? İnşallah diyor. Allah Allah. Ya biz yarından haberimiz yok. Dünümüzden, günümüzden haberimiz yok. Elimizde bir şey yok. Geleceğim deriz, gidemeyiz. Unuturuz, engelleniriz, hastalanırız, ölürüz, kalırız. İnşallah demeden atıyoruz, atıyoruz. Geliyorum, geldim, geleceğim. Ya kainatı yaratan Allah Teala söz veriyor, yine o bile inşallah diyor ya. Niçin inşallah diyor? Ey benim kullarım, söz veren benim, sözün sahibi benim, alemlerin maliki benim, yine ben Allah dilerse diyorum, size öğretiyorum, sakın inşallah demeden bir laf etmeyin, bir söz vermeyin, helak olursunuz. İnşallah demediğin iş engel çıkacak. Kesinlikle engelleneceksin yani. Kesinlikle Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Kiminiz başınızı tıraş ederek ihramdan çıkacaksınız. Kiminiz saçınızı kısaltarak ihramdan çıkacaksınız. Hiç korkmayacaksınız. Müşriklerin korkusu kalmayacak. Allah sizin bilmediklerinizi biliyor. Onun için Mekke fethinden önce yakın fetihler sizi bekliyor. Önce Hayber fethi olacak, sonra Mekke fethi olacak. Ben Muhammed Mustafa'mı sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle gönderdim. Hak dinle gönderdim. Onu bütün dinlere galip edeceğim. Buna kimse şahitlik etmese de şahit olarak Allah yeter ki Muhammed Allah'ın hak Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu dini tamamlayacağım buyuruyor. Onun için Müslüman kardeşlerim, Kudüs, Gazze, Beytüleham, El-Halil, İsrail zulmünün altında, Siyonizmin elinde inim inim inliyor. Doğu Türkistan Müslümanları Çin gavurunun elinde inim inim inliyor. Aktar Arz'ın birçok yerinde Müslümanlar zulme uğramış, hapishanelerde çürütülüyor. Her yerde ehli sünnet eziliyor. Ehli İslam yardımsız bırakılıyor. 2 milyar nüfuslu İslam alemi perişan vaziyette. Kafirlerin çizmeleri altında çiğneniyor. Ekonomik baskıları altında krizlerden krizlere sürükleniyor. Bunu gören şu anda Türkiye'de bütün ehli sünnet müesseselerin toplasanız 10 milyonlarca insanın, derneğin, vakfın patrikhane kadar hükmü yok. Patrikhane kadar hükmü yok. Dünyada Vatikan kadar ehli İslam'ın hükmü yok. Maddi gücü yok. Efendim, imkanatı yok. E şimdi biz nasıl dünyaya hakim olacağız? Bu İslam nasıl dünyaya galip olacak, hakim olacak? Demeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı. Hatice annemizle başladı. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir Efendimizle başladı. Sonra bak Allah nasıl söz verdi. Sahabe-i kiram bile ne zaman bu vaatler olacak? Allah söz verdi, vaadine hulfetmez. Bekleyin. Sabrettiler, seyrettiler. Hayber'i de fethettiler. Mekke'yi de fethettiler. Huneyn'i de fethettiler. Kisra'yı da devirdiler. Kayseri'yi de devirdiler. Hirakli'yi de devirdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın birçok yer, bütün Arap kabileleri, Arap Yarımadası'nın tamamı hemen hemen İslam'a girdi. Arap Yarımadası'nın tamamı. Hemen Ebu Bekir Sıddık Efendimiz biraz mürtetlerle uğraştı. Hazreti Ömer Efendimiz'in hilafetinin sonuna kadar ne Kisra kaldı ne Kayseri kaldı. Yani Hazreti Osman Efendi döneminde bütün imparatorlukların hazineleri İslam hazinesinin Beytül Malı'na intikal etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 10-20 sene içinde. Onun için ümidi kesmemek lazım. İnne hazeddin leyedhulu ala ma'edhulu aleyhileyle ve nehar. Bu dini mübin İslam gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek. Allah benim zürriyetimden, adı benim adımda, babası benim babamın adında Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Bu Ebu Davud hadisidir. Ebu Davud, hurafe değil. Dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacak, yine onu gönderecek. İsa Aleyhisselam'ı gökten ona yardım için indirecek. Ve böylece vehlikü fî zemânil milel kullâ. İsa Aleyhisselam'la Hazreti Mehdi'nin birleştiği o dönemde bütün dinler bitecek, batıl inançlar bitecek, sapık fırkalar bitecek. Dünyanın her tarafında tek din İslam, hak din İslam hakim olacak. Şimdi biz ne başında bulunduk, ne sonuna yetişeceğiz. Ortada zor zamanda kaldık. Büyük velilerden birine dedim, efendim dedim, çok bozuk zamandayız, berbat zamandayız. Ya asr-ı saadette olsaydık ya da ilk üç hayırlı tabi'in, tebe'i tabi'in döneminde olsaydık. En azından Osmanlı ecdadımızın döneminde, özellikle Fatih Yavuz Kanuni dönemlerinde olsaydık. Ya da Hazreti Mehdi'nin döneminde olsaydık da bu arada ne kadar hezimete uğradık, ne kadar bozguna uğradık, ehli sünnet olarak ne kadar zelil durumlara düştük. İlahiyat diye kurduğu müessesede adam çıkıyor, tefsir profesörüyüm diyor, bu ne biçim Kur'an diyor ya, bu vahiy değil diyor ya. bunu değiştirmek lazım diyor. Kimsenin çıtı bile çıkmıyorsa durumumuz ortada. Durumumuz ortada. Kalmış bir cübbeliye, bir takkeliye, bir İhsan Şen Hoca'ya, şuna buna yani. Bizim gibi garibanlara kalmış. Nerede bu kadar adam? Elinde güç olanlar, imkan olanlar, maddi manevi. Bizim neyimiz var? Biz zavallıyız ya. Ama Allah'ımız var Celle Celaluhu. Sahibimiz var. Ha. Şimdi o zat bana dedi ki, Ahmet Hoca dedi, sakın dedi böyle düşünme, çok yanlış düşünüyorsun. Çok büyük bir gaflet içerisindesin. Sen bu fesat zamanda, bu bozuk zamanda, ahir zamanda men temesseke bi sünneti inde fesad ümmeti felehu ümmet şehit. Ümmetimin bozulduğu zaman sünnetime sarılana 100 şehit sevabı var. Nereden alacaktın dedi. El kaimune yemeyizin bil kitabı ve sünnele vecru hamsine sıddıkan. İnsanların batıllarına uyanlar 50'den fazla arkadaş bulacak. Menittebe sünneti yemeyizin sâra gariben ve bekiye vahiden. O gün benim sünnetime uyanlar garip kalacak, tek kalacak. Ama o gün Kur'an'la sünnetle yaşayanlar 50 sıddık ecri alacak. Sahabe-i kiram dediler, o zamanın sıddıklarından mı, şimdiki bizim sıddıklardan mı? Kâle lâ bel minkum. Ey benim ashabım, sizin içinizdeki sıddıklardan 50 sıddık kadar sevapla ahirete çıkarlar. Ahir zamanda kitapla sünnetle dimdik duranlar böyle. Şimdi dedi Ahmet Hoca, bu müjdeleri sahabenin arasında, sahabenin makamına yetişilmez. Sohbet şerefi çok büyük. Ama burada da ümmetimin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez buyuruyor hadis-i şerif. Onun için bu zor zamanın da, bu zor şartların da ona göre fazla getirileri var, karları var, kazançları var. Onun için sen bu fikrinden ve bu sözünden tevbe istiğfar et dedi bana. Sonra bir düşündüm, doğru demiş. Hakikaten zor zamandayız, fitne fesat zamandayız ama dinimiz için canımızı vereceğiz inşallah. Dinimize sahip çıkacağız. En kusumin dinâ şey ve nehamihâ. Ebu Bekir Sıddık gibi radıyallahu anh, ben hayattayken dinimden zerre kadar bir şey eksilemez. Benim cesedimi çiğnerler de geçerler dedi. Dinden dönen bütün kabileleri yeniden İslam'a döndürdü. Onun için bizler bu deneyimlerden, bu kıssalardan, bu tarihi süreçten, bu siyerlerden ders çıkaracağız. Ümitsizliğe kapılmak yok. Allah İslam'ı bütün dinlere bundan sonra da galip edecektir. Allah'ın vaadi haktır. Ve geldiğimiz bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye döndüler. Oradan Hayber'e çıktılar. Şimdi ben nereye başlayacağız? Şimdi bu 10 sene anlaşma yaptılar, savaş yok. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6. senede bu anlaşmayı yaptı Hudeybiye'de. 8. sene Mekke'yi fethetmeye silahlı vaziyette ordusuyla beraber nasıl gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz bozar mı? Bozmaz. Anlaşmayı bozar mı? Bozmaz. 2 sene sonra ne oldu? İşte onları hangi sebeple anlaşmayı müşrikler bozdu? Hatta Ayşe annemiz dedi ki ya Resulallah dedi, bunlar seninle anlaşmayı bozarlar mı? E bozmazlarsa sen de bozamazsın. Söz verdin, caymazsın. Ne olacak bu işin sonu dedi. Ey Ayşe, bekle görürsün. Allah murad ettiği bir şey olacak. O neticede bunlar sözü bozacaklar. Bunlar sözü bozunca da bize fetih nasip olacak. Sen de göreceksin dedi. Önümüzdeki yarın değil, önümüzdeki salı dersinde bundan sonraki süreci siyerden takip edeceğim. İnşallah Rahman, neler yaşandı Mekke fethinde? Hayber'e girmeyeceğim. Çünkü Hayber ayrı bir derstir. Mekke fethinin 8. senedeki yolculuk, Mekke'ye girince neler oldu? Neler yaşandı sonra Medine'ye dönmeden, yani çok muazzam mevzular var, hadis-i şerifler var, rivayetler var, çok ilgi çeken, çok duygu getiren, hissiyat veren. İnşallah bunları Lale Gül'ün sohbetlerini izlemeye devam edin, böylece bizlere de dua edin. Amin. Subhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cennet ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cennet ve na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselükel cennet ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve na'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Na'udhu bika min sharri ma istaha'adhaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa antal musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Na'udhu bika min ash-sharri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma ma qadayta lana min qada faj'al 'aqibatahu rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bu bizim milletimizin çoğu doğru yolu bilmiyorlar. Bu Hristiyanların merasimlerine iştirakın zararını şeyini bilmiyorlar. Sen bunları hidayet eyle ya Rabbi. Sen bunları mağfiret eyle ya Rabbi. Sen bunları yoluna çevir ya Rabbi. Bizden de ileri geçir ya Rabbi. Ya Rabbi bu gece gayrimeşru günahlardan, masiyetlerden, içkilerden, kumarlardan, zinalardan vesair menhiyattan ya Rabbi kafirlere benzemekten dolayı ya Rabbi mutlaka gazabını celbeden masiyetler işleniyor. Sen kurban olduğum içimizdeki süfahanın, içimizdeki müzdiplerin yüzünden bizi de helak etme ya Rabbi. Bizleri de helakine maruz bırakma ya Rabbi. Bizlere rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. İbadet edenlerin, namaz kılanların, zikredenlerin, teheccüde kalkanların, emzikteki bebelerin, yaylımdaki hayvanların, günahsız mahlukatının ve böyle geceleri mübarek kılmak için zikirle, ibadetle, duayla meşgul olan Habibinin, sevgilinin ümmetleri hürmetine onlardan da azabını, gazabını kaldır ya Rabbi. Vatanımızdan, memleketimizden, İslam vatanlarından bütün afat-ı semavi, afat-ı arazayı sarf eyle ya Rabbi. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Ekonomik krizden halas eyle ya Rabbi. Maddi manevi her birerlerimize bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesini bir hakkın ifayı nasip eyle. Herkese bu hakkı hidayeti vesile, ulaştırmaya bizi vesile eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle kullarından senin arana giremeyiz. Sen her birerlerinin niyetlerini bilmektesin. Nefsimizin şerrinden bu geceyi kutlayanları da bizleri de cümlemizi muhafaza eyle. Nefsü şeytanın şerrinden, ellerinden bizleri halas eyle. Habibine bağışla sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetün müznibetün ve Rabbu gafur. Günahkar ümmet bağışlayan bir Rab. Müjdesine bizleri mazhar eyle ya Rab. Ve kasten bilerek günah işlemekten bizleri muhafaza eyle. Sen nefsimizin şerrine karşı ya Rabbi. Sen bizlere şuur ihsan eyle. Maddi manevi her sahada cihat ihsan eyle. Nefsimizin şeytanın vesveselerine, hilelerine karşı direniş nasip eyle. Hakta sebat nasip eyle. Bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eyle. Kalplerimizi kaydırma. Bütün imanlarımız, kutsallarımız, maddi manevi değerlerimiz, emanetlerimiz senin himayendedir. Sen emanetleri zayi etmezsin. Sen fazl-ı kereminle cennette buluşana kadar bütün değerlerimizle birlikte bizleri muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Başta Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehli Beytinin, sahabesinin, Bedir ehlinin, Uhud ehlinin, Hudeybiye ehlinin vesair şühedanın, sıddıkların, salihlerin ervah-ı tayyibeleri için. El Fatiha.